Play on your favorite radio station. Gata, e 7 fix, începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Suntem aici în studio, DJ Young și Olex. Hello, Mr. Olex. Hello, hello, DJ Young, salutare tuturor, bine v-am găsit. Începem chiar acum 40 de minute în non-stop hits. Pitbull și Marc Anthony vin cu Rain Over Me. Undeva în cele 40 de minute non-stop hits o să avem și Michel cu Randy, Only You. Only You. Și ne întâlnim și cu Play and Win, Ya Bibi. Să începem 40 de minute non-stop hits. Avem SMS-uri de dechisuri 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young and Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young and Olix. Hey señorita, cómo puede ser tan linda. Hey señorita, esa noche con la mi alma no me olvida, cómo puede ser tan linda, te quiero más y más. 30 and baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta, no te hagas. Teach me, baby, I'm better yet. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abra ahí. And let it rain over me. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Eu sincer m-am săturat de piesa asta, dar de-abia cuprinde și e pe val așa și mai ales fetele sunt înnebunite. Merge în club, merge peste tot, merge la radio piesa asta. De Crăciun ce crezi că o să ascultăm în Heavy Rotation? Iată piesa asta, Rain Over Me. Da, sau Snow Over Me, o să fie o variantă specială. Da, Christmas Edition sau Winter Edition. 0722 206020, 20. Așteptăm în continuare derichisurile voastre acolo, cât mai scurte, cât mai haioase și încercați să nu vă repetați. Softul nostru șterge automat derichisurile care se repetă, mesajele care se repetă. De asemenea, softul nostru șterge automat greșelile gramaticale. Nu, hai, glumim. Da, pe cât posibil să facem în viitor și această setare specială. Ușor, ușor ne apropiem de weekend, așa că partidul Kiss FM vă așteaptă cu ediția 202. Vineri, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire mai întâi la serbările toamnei de pe hipodromul din Ploiești, iar după miezul nopții ne vedem în Club Safir din Găiești. Sâmbătă suntem live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții din Club MPG Brădești, undeva lângă Craiova. Hai să continuăm o super piesă la Kiss Kiss in the mix. Andrei Rizzo, Sebastian Crane și Tami, Tu Amor. După care DJ Andy și Stella, Happiness, o piesă mai veche deja din cretacicul muzicii house. Și ne tenim și cu Celia împreună cu Kay Styles, Is It Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Me gusta feel my love for you. Makes you happy, sets you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in our sunlight. It love, la Kiss Kiss in the mix. E timpul să ne ocupăm chiar acum de derichisurile primite de la voi. 0722 20 60 20. Bună seara, băieți, bine ați revenit la Kiss Kiss in the mix. Mihaela din Piatra Neamț. Parcă a fost plecați pe lună, nu? Ok, dedicație Alexino Seniorita pentru gerașul meu scump, Alexandra Elena, cu mesajul: te iubește mami foarte mult. Tot Mihaela semnează. Salutare, vreau și eu dedicație pentru toți ascultătorii de Kiss și pentru radioul numărul 1 din România. Toate mixurile și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Florin din Petrila. Hello, hello băieți, sunt Mihaela, dar e altă Mihaela desigur. Vreau și eu să vă spun că sunteți cei mai tari, chisomani, pupici, noi suntem chisomani. Noi și noi suntem normal, bineînțeles. Bună seara, sunt Cătălina, vă rog dați melodia DJ Project, nu? Dedicis okay. Pentru iubii meu, Vasi, cu mesajul Te iubesc puiule. Hello, vreau și eu la maxim să vă ascult, fac temele pe muzica voastră. Vreau și eu Got to love you pentru prietena mea Alexandra Lucian din Brahova. Pentru cel mai bun prieten Luci și pentru voi din Vas... Pentru voi, Petru din Vaslui, sunteți cei mai tari. Hello, Oana din Dragalina, Călăraș, vă ascult la mobil, sunteți cei mai tari. Foarte bine faci. Ia baby de la Play and Win. Deepside DJ Simerea, Stay With Me Tonight. Și Michel cu Randy, Only You, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the mix. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Dripping on love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Flowing, baby, close your eyes now. All the jewelries and flashlights, all the money in the world, they don't really matter to you. So independent, anything you want, I know that you could do it, atta girl. Everything is better with you. So I'm feeling free. Free like the morning sun, and I'm going free.

a prins foarte bine Michel și Randy, Only You la Kiss Kiss in the Mix. 7:35 de minute, înseamnă că mai avem 10 minute până când în studioul Kiss FM vin băieții de la Deepside DJ, să-i vin cu noul lor single, știm deja, ascultăm în fiecare seară. Deepside DJ, Stay With Me Tonight, o să ne povestească despre piesă. Și după ce vom vorbi cu ei, ne pregătim și de Facebook. Vom da între timp până în ora 8 undeva startul de chisturilor pe facebook.com/KissFM România. De asemenea, 5.800 de euro și un notebook Toshiba, asta ne așteaptă la concursul Kiss Cash undeva până în ora 22. Adică mai avem vreo, nu știu, 2 ore jumate, timp suficient să jucăm și Kiss Cash-ul, care vine, cum ziceam, cu o super sumă, 5.800 de euro și un laptop Toshiba. Pauză scurtă acum, încheiem 40 de minute non-stop hits și după pauză ne întâlnim live la Kiss Kiss in the Mix cu Deepside DJs în studioul Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! All the artists. Okay, ready? All the hits. Let's go. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix presenta piesa Extra Mix. Welcome to Saint-Tropez. Jet, I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. We the shit. I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough. And we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. DJ-s invitați live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Hello, băieți! Bună seara, bună seara! Bună seara, bună dimineața! Sau da. Bună dimineața, exact! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit, bine ne-ați invitat, bine v-am regăsit. Trebuie măcar o dată pe notim să ne întâlnim cu voi, da. Dacă astă vară ne întâlneam în beach barul Summer Kiss, iată și în toamnă, pentru că avem pe de trei ori, în fiecare notim, da, ai spus, da. Bine, ne-am întâlnit în primăvară când am lansat Never Be Alone, da. După aia ne-am întâlnit în beach bar la vară și acum a venit toamnă, să-i spunem, deși afară iarnă, toată regula. Ne vedem. Hai, mă, că a fost soare. Da. Să mai vedem și în iarnă odată. Deci, să bem un bocană de vin fiert. Corect. Cu alte cuvinte, de trei ori pe an, că sunt trei anotimpuri în ultima vreme. Da. Adică mergem ușor către variantele trei anotimpuri. Avem piesă nouă, se cheamă Stay With Me Tonight, sună foarte bine. Noi știam că lucrați la ceva la fel de vesel și pozitiv ca Never Be Alone. Ne spuneați de piesă, dar chiar e pozitiv asta, frate. Deci asta este chiar veselia veseliilor. Deep Side Dishes întotdeauna au fost pozitiv și am avut un mesaj pozitivist, așa. Ne place nouă să ne distrăm și să ne bucurăm de viață cât se poate de mult. Și acum ne-am găsit noi stilul ăsta, încercăm să transmitem și publicului care ne ascultă și care ne fredonează piesele, încercăm să le transmitem starea asta de bine, de voie bună. Nu de alta, dar criza e din ce în ce mai aspră și măcar prin muzică. Prin muzică să ne mai destindem, da. Foarte bine. E pe aceeași rețetă, ne place foarte mult. Ce să-i mai întrebăm? De videoclip? Ce, da, ce se întreabă? Măi, imediat o să facem și videoclip. Deocamdată o să vedem, așteptăm propunerea de scenariu a prietenului nostru, Iulian Moga. Depinde, să vedem acum dacă ne încântă cu ideile lui. Și în curând, anul ăsta sigur vom filma. Sperăm că maxim o lună de zile o să avem și videoclip la piesa nouă. Deci, și estimăm... vorba aia, după 6 clipuri, poate al 7-lea este gratis. Okay. Da. E ca la spălătării, 6 plus 1 gratis. Tot încercăm. Niciodată nu o să pici cu aia gratuită pe tura celui care ți-a făcut cuponul. Da. Adică nu la mine, frate, la mine n-ai venit niciodată. Da. E la colegul, poate, nu știu, dar ia acasă. Da. Bă, dacă voi ziceți că vine clipul într-o lună, cred că o să vină cu zăpadă, cu Nu, probabil că într-o lună va fi gata de lansare. Probabil că de filmat ar trebui să-l filmăm în vreo 2 săptămâni maxim. La cum e vreme acum. Cât mai ține ploaia și nu vine zăpada de tot. Noi spuneam că suntem optimiști, deci putem influența și treaba asta. Acum ar trebui să-l filmați niște mașini capotate, așa închise, cu niște camioane, cauciucuri de iarnă. Cauciucuri de iarnă, neapărat. Niște taxiuri, ceva, nu știu. Da. Nu mai merge cu decapotabila, cu pufuleții. Nu știu, că e frig cam peste tot. Nici nu mai putem pleca din țară, măcar să filmăm prin, nu știu, poate prin Thailanda o fi, da, mai China, cald. În zona aia, pe acolo. Cine știe, da. Ok, hai să mai ascultăm încă o dată piesa. Așteptăm părerile celor care sunt pe facebook.com/KissFM România și ne întoarcem în direct cu Deep Side DJs. Stay With Me Tonight. Stay with me too. piesă Deep Side DJ, Stay With Me Tonight, și ne întoarcem cu ei în direct în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Hello, încă o dată. Bună seara. Hello. Încă o dată. Foarte, foarte tare piesa și asta spun și cei de pe Facebook. Un cuvânt. Asta e de fiecare dată când merge o mașină, ne prinde ora asta 18-19 undeva în drum spre concerte și de fiecare dată când se bagă o piesă la Kiss începem Kiss, Kiss, fiecare voce de fată, voce de băiat și voce de... Știi că facem un pachet așa, sună consistent. Pe trei voci poate face și jingle-uri cu voi. Da, da, cum sună? Uite, avem un cuvânt care se repetă pe Facebook. Superbă, tare, piesa superbă, foarte mișto, o să fie mega hit, o să fie mulțumim, foarte mulțumim tare. Foarte e superbă piesa, zice și Natalia. Citește-și pe la nașpa. Ia, stai, ăla nașpa. Bă, da, nu găsim unul nașpa. Da, bune. Asta faină. E bine. Asta e bine, mulțumim. Uite, ăla faină, parcă știe, faină, știi? Oh, mulțumim și pentru faină. Parcă are un pic de etno, zice un da, guanan. Da, uite. E mai mult așa Irish, am zice noi, super melodia, super mișto, next number one în Fresh Tafori, wow, bun de tot, hitul iernii. E, după ce ați mulțumim, avut, mulțumim tuturor. După ce ați avut hitul verii la piesele românești, ar fi bine să aveți și un hit al iernii, nu? Ca să, da, să sărim de toamnă. Hitul verii. Stay with me tonight cu o cară de vin, știi? Ok, am auzit de videoclip, hai să spuneți pe final data de contact pentru fani. Și până la data de contact vreau să vă întreb pe unde ați fost în concert, știu că tot mergeți pe afară și pe unde mai mergeți în curând. Păi, în... foarte mult călătorim în Mama Rusia, cum mi se spune. A, bun, merg piesele pe acolo? Păi, Never Be Alone a fost locul întâi timp de vreo 5 săptămâni în Rusia. Oh. Și are în total vreo 400.000 de difuzări pe radio în Rusia. Foarte ce... bine. Foarte înseamnă că vă mutați în curând acolo, nu? Nu, cred că, de exemplu, mie nu-mi place ca țară, ca și locație. În schimb, e un public foarte, foarte mișto. Iar rușii într-adevăr știu să se comporte cu un artist așa cum ar trebui să se comporte. Adică nu întâlnești patronul care zice: da, mă, cânți acolo la... când vreau eu, montează-te acolo, ia banii și... Am înțeles. No, e un alt respect. Și nu știu, săptămâna asta, de exemplu, suntem plecați în Ungaria, avem două concerte, unul în Budapesta și încă unul într-un oraș pe care nu putem să-l pronunțăm, că nu știm cum se citește. Săptămâna viitoare suntem plecați în Dubai, a doua zi avem un bal la Suceava, un club la Focșani și a treia zi plecăm în Azerbaijan. Mamă, Dubai! Da, Revelion. Să vă bronzați la Dubai! Nu știu dacă avem timp, dar măcar să luăm un casetofon fără taxe, o să încercăm. Da. Și Revelionul vom petrece undeva la minus 30 de grade, tot în Rusia. Doamne ajută, mulțumim lui Dumnezeu și pozitivitatea noastră sperăm să se răstrângă din ce în ce mai să mult. Să știi că, uite, la ultimul concert, când am fost în Rusia, ne-au spus niște oameni de acolo: aveți o pozitivitate a voastră, o karmă care ne-o transmite și nouă, știi? Dar nu o zicem noi. E bine că oamenii simt asta și că să transmitem. Foarte tare, foarte tare. Bravo, băieți, multă baftă mai departe, succes, să mulțumim, rupeți. Foarte mulțumim foarte mult. Să rupeți. Și vreau să reamintim datele contact de care mă întrebai. Asta, exact, asta vreau să zic. Cel mai important, bineînțeles, că este Facebook-ul facebook.com/deepsidedjs oficial cu 2 de F, să nu mai trebuie lumea de ce scriem și în engleză pe contul de Facebook. 25.000 din cei 60.000 sunt români, restul sunt din alte țări. Deci deepsidedjs oficial cu 2 de F. Okay. Site, blog, mai există? DeepsideDJs.ro și twitter.com/DeepsideDJs. Am înțeles. Și pe YouTube, Deepside Music. Am înțeles. Și tot și acolo... pe Google, DeepsideDJs. Și tot acolo vă găsește lumea... conturi, vă găsesc oamenii, conturile voastre personale. Da, de Twitter, de... official și la page owner suntem noi. Am înțeles. Băieți, mulțumim frumos! Pozitivitate maximă în continuare. Mulțumim foarte mult și... și așteptăm videoclipul repede, repede cu el să-l lansăm pe Kiss TV, da? Da. Yeah. Ok, v-am pupat, ciao, seara faină. Pa, ciao. Stay with me tonight. Da. And you'll never be alone. Și până atunci, mama iete. on your favorite radio station. Ok, eu fix, suntem la Kiss Kiss in the Mix și începem chiar acum 40 de minute non-stop hits. DJ Anx și Onyx împreună cu voi, începem ora cu Livi și Mona, Sweet Love. Pitbull vine puțin mai încolo, Give Me Everything. Și ne întâlnim și cum fost number one în Fresh Top 40, Dumble and Freedom. Exact cum ziceam, începem chiar acum 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Și chiar acum dăm startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss FM. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Kissfm.ro/kkm. Ascult Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Sexy, tell 'em, hey. a bone for a princess. But tonight, I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Die. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And maybe I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. But yo, girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good. Might not get tomorrow. Pe facebook.com/kissfmromania. Citim câteva dintre ele. Stoichici, Iorelul de Kiss de la Vio din Craiova pentru iubita lui Emma și toți colegii de la 12F. Vă salut, sunteți cei mai tari. Emil Sârbu să fie pentru soția mea Marina și pentru cei voi, cei de la Kiss, cu mesajul sunteți cei mai tari. Hai sus, la Pitești. Andrei zice salutare, vreau și eu Pitbull, Give Me Everything. Tocmai a fost pentru iubita mea Bianca. Te iubesc foarte mult și să te faci bine cât mai repede. Seară bună, kissomanilor. Cristian pentru copilașii mei și pentru soția mea pe care îi iubesc foarte mult, pe toți iubește foarte mult. Mădălin, vreau și eu un dedichis de la Mădălin din Galați pentru iubita mea Andreea și așteptăm partidul din nou la Galați. Ne vedem, cred că spre sfârșitul anului acolo. Arando și Cristina de la Impact Shambhala. Ne delim și cu Alesia Borona supo LLP Remix și DJ Jones împreună cu Aner. Vin cu cea mai nouă piesă lor, se cheamă I Like It, varianta Kiss Kiss in the Mix. DJ Axelix împreună cu voi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Closer, you. He like my biggie bag. He looking dirty sack. I bet a drink tequila. Got me a lady killer. He says he want me, want me. I'm moving naughty, naughty. He look me in the eye. My head is on the fly. Oh, oh, oh, oh. Love a boy is no good. SMS-ul la 0722 20 60 20. Eu acum mă uit cât e ceasul. Noi am mai avut niște piese de pus în playlist. Dacă da. Văd eu bine. Da, sigur, ar mai fi... Hai să vedem. Uite, Lisa DJs, Never Be Alone, e în playlist. Așa. Bun, păi să o punem. Eu aveam impresia că urmează reclame. Și Accent, vă dau piesa mai veche. Dacă urmează mix, That's My Name se cheamă, puțin mai încolo avem un proiect nou de lansat. Mina Kay se numește proiectul, da. Este vocea din piesele Deep Central. Vă povestim mai multe despre ea în câteva minute. Avem o dedicație specială de făcut. O salutăm pe Alessia, care ne ascultă acum în drum spre un concert în Craiova. Le salutăm și pe dansatoarele ei, Alexandra și Roxana. Adică ele sunt într-o gașcă completă, într-o gașcă așa mult visată. În dubă orice... de concert, da, ne ascultă. O gașcă mult visată pentru orice băiat din lumea asta. Hai, Lipsa DJ's Never Be Alone și ziceam puțin mai încolo, Mina Kay, un proiect nou, un debut astăzi lansat la Kiss Kiss in the Mix. O să avem și Andreea Bunică, noul single imediat, plus Accent, That's My Name, exact cum le-ai zis tu. Cea mai bună muzică, da, se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Never be alone with DJ Young and Olix. I never. And I veche de la Accent, That's My Name se cheamă, o piesă care a rupt și în afara țării și încă prinde foarte bine. Avem imediat de lansat o piesă nouă, un proiect nou la debut astăzi, la Kiss Kiss in a Mix. Mina Kay se numește proiectul, o să povestim cu ea în câteva minute și, bineînțeles, avem și o piesă în premieră, piesa ei. O să ne povestească tot ea despre piesă, o să vedeți de unde o știm și așa mai departe. Dar până atunci să nu uităm că avem un total de 5.800 de euro și un notebook Toshiba la concursul Kiss Cash. Îl facem undeva până în ora 10. Asta este potul momentului. Vă înscrieți prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. De asemenea, vă puteți înscrie pe site-ul kissfm.ro sau pe Facebook, facebook.com/kissfmromania. Două modalități de înscriere foarte simple. Ideea e să vă înscrieți o singură dată pentru că înscrierile sunt unice. Nu trimiteți mai multe mesaje. Dar primul mesaj este luat în considerare de către softul nostru. Ne toacem câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Happy Radio. Hey. This is hit music on another level. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix prezintă piesa Extra Mix. She says love sucks this way. Another evening goes away. Night and day. Night and day, she hates that feeling. I can't explain. I got a lot of love, lot of love. Night and day, night and day, she kills my feelings. Astăzi la Kiss Kiss in a Mix în premieră, Mina Kay se cheamă. Hello, hello. Bună seara, bine v-am găsit. Mai exact pe numele tău? Cosmina. Cosmina. Hello, bine. Bună seara. Hai să facem așa o scurtă trecere în revistă a colaborărilor pe care le-ai avut până acum din piesele pe care le știm din playlistul Kiss FM. Unde, cu cine ai cântat, unde ai fost vocele studio și așa mai departe. Cu Deep Central am avut două colaborări pe piesele lor Music Makes Me Free și Speed of Sound, ultima lor piesă. Ok. Eu care credeam că pe Music Makes Me Free era vocea lui Doru făcută așa. Nu, nu, este voce de fată, dacă se ascultă cu atenție. E tot vocea ta, piciuită, da, cu un semiton mai sus. Da, da, da. Iar sau cu două, nu știu. Da, iar în, ce ureche ai. În piesa nouă, Deep Central, Speed of Sound, ești, da, voce normală, așa cum e. Da, este vocea mea originală. Foarte tare, sună foarte bine, ne place și pronunția în engleză, e foarte, foarte bună. Asta ne-a plăcut de la început la piesa Speed of Sound. Cum ai ajuns să colaborezi cu băieții? Cu băieții m-am cunoscut printr-un prieten comun, am ajuns la ei la studio, am făcut cunoștință și am discutat cu ei pentru a-mi lucra câteva piese, pentru a-mi compune. Ne-am înțeles foarte bine, ei sunt niște băieți fani, după cum știți, și am avut o colaborare foarte și relaxată. Piesa ta a apărut după ce ai avut vocea ta pe două piese de ale lor. Așa, da, așa ați gândit-o? Sau piesa e mai veche, e proaspătă? Da, nu, piesa este cea mai nouă. Avem împreună câteva piese, mi-a făcut câteva piese, aceasta este una dintre ele. Și este cea mai nouă. Vor urma și alte, da, colaborări. Practic și piesa asta cu care te lansezi acum în proiectul tău solo este făcută tot de Deep Central. Deep Central, da. Și proiectul se numește Mina, se scrie cu 2 de E, Mina, da, K, litera K. Da. Trebuie să spunem dacă vi se pare că are Cosmina un accent mai ciudat. Este născută în Constanța și a stat în Iași o grămadă de ani. E o combinație dintre Est și Sud-Est, nu? Da, da. La 4-5 ani m-am mutat în Iași. Și acolo am trăit până la 18 ani, când am venit în București. Și în București vei trăi până la atunci bătrâneți, sau cum se zice? Da. Nu, păi dacă ai început cu muzici, cu colaborări, studiouri, voci, proiecte, solo și așa mai departe. Ai fost cu băieții prin concerte sau momentan doar în studio și... Nu, nu, cu băieții am avut o singură apariție la primile RMA, Romania Music Awards, de anul acesta, de la Brașov, și cam atât. Deocamdată. Ok, hai să ascultăm piesa ta de debut. Se numește Everybody on the Floor, da. E direct de, da, party, da, da, așa. Adică numai din titlu îți dai seama că e de petreceri, de cluburi, nu? Este de dans, da, este invitație pentru fiecare la vă rugăm pe ring, da. Ok, atunci debut, hai, premieră la Kiss Kiss in the Mix. Mina K, Everybody on the Floor. Și pe facebook.com/kissfmromania așteptăm părerile voastre despre piesa pe care tocmai urmează să ascultăm. La Kiss Kiss in the Mix. Facem în studio cu Mina K, proiectul de debut lansat astăzi în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Hello, da. Încă o dată. Bună seara încă o dată. Sună foarte, foarte bine piesa. Sună așa de afară. Nouă ne place foarte mult cum lucrează băieții de la Deep Central. Hai să dăm un refresh pe Facebook să vedem ce zice lumea pe Facebook-ul nostru. facebook.com/kissfmromania. Tare piesa, e foarte mișto. Îmi place piesa. Mina are voce foarte frumoasă. Bravo atât ei cât și băieților de la Deep Central. Au ales bine vocea feminină pentru acele piese. Florin spune, hey, Mr. DJ, put it on repeat. Victor, șmecheră melodia, everybody on the floor. Cosmin, Nina, sună super bine piesa. Se cunoaște că e marca Deep Central. Natalia, sună bine piesa și foarte, foarte multe păreri pozitive. Pe bun, nu le ocolim pe cele negative. Cei de la Deep Side DJs ne întrebau acum o oră. Și pe alea rele să le spuneți. Nu, nu sunt. De obicei, când piesa e bună, ăsta e primul semnal. Sunt păreri pozitive pe Facebook. Foarte bine. M-am bucur. Mai avem ceva? Nu știu, dar cred că ar mai fi dacă ne-am apucat să le citim pe toate. Da, cineva a și scris, a și pus-o în playlist deja, uite, Everybody on the Floor, produced by Deep Central. Premieră. Așa, și foarte, foarte multe păreri pozitive. Ne plac cei de pe Facebook, Isomani, care, uite, sunt alături de cei care sunt debutanți, cum ești tu astăzi. Da, păi dacă sunt niște pozitivi, așa ca noi, e normal să... Okay. Bun, păi ce să zicem, multă baftă cu proiectul și cu piesa asta, de ce nu? Pentru că asta e piesa pe care o promovați în acest moment. Îți dorim succes cu primul videoclip, care bănuiesc că trebuie să urmeze în curând, nu? Da, sper, Doamne ajută, să urmeze. Așa încât ai un proiect de construit, formulă scenică și așa mai departe, videoclip, nou, site-uri, Facebook-uri, să ne anunți când le-ai gata și să vii cu videoclipul să-l lansăm la Kiss TV, ok? Da, se pregătesc acum pentru... Pentru lansarea cea mare, pentru admirator, pentru cei care au scris pe Facebook, pentru toată lumea. Foarte bine, uite un proiect nou la drum, baftă maximă și ne mai auzim desigur la Kiss FM și la Kiss Kiss. Să fie, mulțumesc. Da, bubă, Mina, Cosmina, ceau, baba. Hai să mai punem o piesă, Tara, Missing You, și apoi facem o pauză scurtă. DJ Young și Olix împreună cu voi, Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young. Olix. Salut, sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Missing your love. floor. Let's go! Where do I get new music? Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Și la bine îți mulțumesc pentru gestul sine că m-ai ales dintre toți pe mine. Îți mulțumesc pentru bunătate, îți mulțumesc și sinceritate, îți mulțumesc pentru felul în care îmi spui te iubesc, plin de simplitate. Aceste toate daruri minunate, îți mulțumesc. Pentru frumusețe îți mulțumesc, pentru tinerețe îți mulțumesc, mie oferite pur și firesc, după atâta vreme îți mulțumesc, fiindcă ești cu mine îți mulțumesc, la rău și la bine îți mulțumesc, pentru gestul sine că m-ai ales dintre toți pe mine, îți mulțumesc pentru felul în care îmi spui te iubesc, plin de simplitate pentru aceste toate. Exact, ziceam 5.800 de euro și un notebook Toshiba la concursul Kiss Cash, o grămadă de bani și un super device. În total, dacă trebuie să te gândești, cred că sunt vreo 7.000, cel puțin așa, 7.000, 7.000 de euro. Nu, 7.000, stai că mă gândeam la lei acum. Un 5.800 plus 500, 600 de euro, o grămadă de bani. Eu cred că e vreo 1.000 de euro laptopul ăla. Da. De 7.000 de euro, am zis da, bine. Da, 7.000 da, de euro în total. Da, foarte bine. Hai să punem aplauzele de pe acum pentru cine o să intre în direct. Nu știm dacă o să fie fată, o să fie băiat. Cu indiciul, după ce-l alegem, desigur, cu cei care ne ascultă acum. Să-i dorim multă baftă. Hai să vedem cine ne apelează. Și acum cineva ne deranjează, în ghilimele, cu un ajutor. Hello, bună seara, cum te numești? Hello, sunt Alia, din Bistrița. Din Bistrița, ce frumos. Vrem și noi un număr de la 1 la 148.225. Să fie numărul 3. Numărul 3 în listă. Da, un număr foarte, foarte da, complicat. Da. Trebuie să spunem că toată lista se amestecă de fiecare dată când... Uite, am dat enter. Așa? Ia. Numărul 3 nu înseamnă că este al treilea înscris de acum câteva săptămâni de când a început noua campanie Kiss Cash. Poate să fie oricine, poate să fie ultimul înscris, pentru că toate numele din lista de înscris se amestecă, se reamestecă la fiecare refresh. Ok, mulțumim mult de tot, seară bună să ai. Mulțumesc, de fel, pa! Hai să vedem, Dicuță caută deja. În listă numărul 3, foarte, foarte complicat. E chiar la începutul listei avem Flavius din Sighetu Marmație. O să dăm în celălalt capăt al țării. Să sperăm că și ajungem acolo. și că ne și răspunde. Și dacă ne răspunde, ne dă indiciul, care e foarte simplu, de altfel, pentru 5.800 de euro și un notebook Toshiba. E destul de departe, așa că sperăm să se facă repede și ușor legătura. Sperăm că ajungem până acolo. Hai că e bine, uite, sună, am trecut de prima fază. Flavius din Sighet. Omuleții cu legătura au ajuns până la el. Tam, tam, tam, taram, tam. Hai Sighetu, hai Flavius, să vedem ce facem. Nu se poate așa ceva. No. Deci cum adică? Așa o sumă frumoasă, 5.100 de euro, un super laptop, un not Toshiba de ultimă generație. Vreau să le dăm și noi în seara asta. Deci nu. Ha, să fie numărul 3. Dar mâine dimineață se întâmplă să avem cu 100 de euro în plus, adică un total de 5.900 de euro și un notebook Toshiba. În prima oră de chisteria matinală cu Johnny și Angel la Kiss FM. Runda următoare, potul este de 5.900 de euro plus un notebook Toshiba. Kiss FM. Kiss, kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Cu alte cuvinte, începem chiar acum 50 de minute non-stop hits, fără reclame, fără absolut nimic, doar mixuri și dedichisuri la Kiss Kiss in a Mix, Olix și DJ Young împreună cu voi. Vă salutăm încă o dată pe toți cei care sunteți în acest moment pe frecvențele Kiss FM, pe cei care sunteți pe facebook.com/KissFM România și pe cei care ați trimis dedichisuri la 0722 20 60 20. În fix 12 minute ne ocupăm de ele, le citim. Până una alta, începem această oră cu Guess Who și Demoga, tot mai sus, varianta Claverit, puțin rearanjată de DJ Young. O să ne întâlnim și cu John Puzzle și Elise, So Far So Good. Și Raluca, Out of a Business. În 12 minute, cum zicea și Olix, vin SMS-urile, dedichisurile, 07-22-20-60-20, care puțin mai încolo ne ocupăm și de cele de pe facebook.com/KissFM România. Mamă, mamă, ce nebunie e pe Facebook acolo, încă o dată salutare și sperăm că v-a plăcut piesa Non House de la ora 9. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Și visul meu nu are limite, no, se zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile, să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sar sus, sus, sus. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei. Sus, mai sus, tot, mai sus. you Mr. UFO, UFO, UFO, UFO, oh, oh. The lover will be talking to you, but I'm the queen in this chateau. Ton chateau, mon chateau, c'est chateau, oh, oh. the Mix, avem dedicații 07 22 20 60 20. Niște SMS-uri din alea adevărate, așa frumoase. Dedichis de la Vasile, un parteză papalea pentru Mitică din comuna Podoleni Neamț. Foarte frumos. Pentru Scalonat, Gheorghina, o melodie cu Alexandra Stan de la iubițelul ei, Elvis. De la Elvis pentru Scarlat, Gheorghina. Deci vă dați seama ce frumos, așa, exact cum trebuie să sunem o dedicație de miercuri. Din partea mea, George, pentru iubita mea, Luisa, cu mesajul: te iubesc foarte, foarte mult, vă iubesc, Kiss. Salutare, sunt Cosmin Ilie și toate melodiile din seara asta mi le dedic doar mie, pentru că sunt supărat rău. Seara asta m-au pervers, sunt mai bine așa. A, nu sunt mai pervers, el mai pervers, așa am înțeles. Mă, de pătâr gobna, nu așa oricum. Hello, băieți, sună foarte bine piesa Mina Kay. Întrebați-o când ajunge în Arad. Liviu din Arad, te vom ține la curent. Nu știi momentan care este calendarul lui de concerte. Ce mai avem? Bună seara, vă ascult din Italia și se aude foarte bine. Și doresc și eu, Deepside DJ's Never Be Alone, să te știi mai tare, vă iubesc, Kiss FM. Cel mai tare, mulțumim mult! Ok, de la Andreea, pentru soțul ei, Mario, te iubesc foarte, foarte mult. Multă baftă la joc, vrea melodia Papi, J-Lo. Și hai, încă unul să fie. Să fie o dedicație pentru voi când o să lansați noul proiect Connector, vă rog mult și vă iubesc, Mariana din Câmpina. Noul proiect Connector? Connector, adică nu proiect, vrea să zică noul single. Ha, ok. Avem piesă nouă de la Marquise, Take My Love. Ne trimis cu Pitbull un mashup pentru I Know You Want Me. Da, un mashup cu Bastian Van Schild și Spencer and Hill, după care David DJ, Perfect 2. Toate la Kiss!

Perfect 2, David DJ, împreună cu Pijoli și Noli, sună foarte, foarte bine. Avem dedicații de pe facebook.com/KissFM România la postarea lui Olix de acum 8 minute. Asta pentru cei care au fost pe fază pe Facebook. Da? Gabi Gabriel spune un dedichis pentru clasa 9A din Grigorescu. Cine îmi dă și mie tema la mate pentru mâine? Adică se copiază direct copy-paste pe mes, pe undeva, pe mail, nu? Adi, hello, aș dori și un dedichis pentru cei care își prind nasul la Twitter și cer ajutor. Melodia Liki, nu e, cum e, Likeli, I Follow Rivers. Alice Thomas, da, nu, zice așa, deci fata e supărată. Dacă nu o să-mi citiți mesajul, o să fiu fană anti-Kiss. Gata până aici, cât mai mințiți poporul? Păi unde e dedicația? Că dacă era, o citam. Asta era dedicația? Mințim poporul cu televizorul, dar acum era cu Facebook-ul, nu? Da. Marco Alin, pentru toți cei care ascultă Kiss FM, the best music, Didi Dienuța, pentru nebunii mei, știu e care, vreau și eu F-Charm, Guantanamera, împreună cu Lazaria. Gabriel, aș dori și eu piesa Lolinica Merera, împreună cu Alinca, Get Alive, pentru toți prietenii mei și pentru Robert cu mesajul Mi-e dor de tine și pentru voi, bineînțeles, pentru că sunteți cei mai buni. Zice Angela așa, pentru Cristian Antohi și pentru îngerașul meu scump, îmi este foarte dor de el, dacă se poate, Tara Missing You și Ovidiu Marius pentru toate fetele care este Aisa, Sweet Embrace. Ne întâlnim și cu Moricante, Yeke Yeke și apoi una nouă de la Jason Derulo. Don't Wanna Go Home la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss, kiss in the mix. With DJ Young and Thank you. lansat între Robin S, Show Me Love și Jason Derulo, Don't Wanna Go Home. Un mashup remix primit de la prietenul nostru DJ Johnsy. Cu el vă întâlniți împreună cu Marian Boba vineri, sâmbătă și duminică de la 7 la 10 seara. Pentru că în weekend avem Weekend Mix, desigur. Trebuie și să vă spunem, da. Dacă tot e la vorba de weekend, Olix continuă. Să vă spunem despre petrecerile partidului Kiss FM din acest weekend. Avem partidul Kiss FM ediția 202. Olix și Dan Fințescu vor fi vineri seara în Ploiești, la serbările toamnei de pe hipodromul de acolo. Iar după miezul nopții ne vedem în Club Safir din Găiești. Sâmbătă vom fi în direct pe Kiss FM de la miezul nopții din Club NPG Brădești, undeva lângă Craiova. Un club foarte, foarte drăguț. Mâine o să fie joi și dacă e joi e weekend la noi și weekendul bate la ușă, așa încât super petreceri ce poartă de sigur sigla Kiss FM. Pregătiți-vă! Vă invităm și pe podcastul Kiss Kiss in a Mix. Intrați pe kissfm.ro/kkm. Ascultare sau download, amândouă sunt gratuite. De asemenea, intrați și pe ovidiustanescu.ro și pe olix.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in a Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Party. And now you're so far away. And now I'm

Sigur, hello! Bună seara, domnilor! Bună seara! Dacă ajunge la timp? Când n-am ajuns eu la timp? Păi uneori ajungi la 10 fix și atunci nu mai le facem această pasă între emisiuni, da? Băi, să știi că am în minte o singură zi în care am întârziat, a fost anul trecut fix pe 1 decembrie. Da. Știi că ați rămas voi 30 de ore peste 30 de minute. Peste 30 de ore, o zi și 6 ore am rămas. Da, atunci când și pe Marian l-a luat iarna prin surprindere. Exact, nu doar autoritățile au fost surprinse de iarnă, ci și eu. Vă zic asta că se apropie 1 decembrie, să vă pregătiți. Sigur, suntem pregătiți sufletești, așa. Da, spuneți. Te întrebam, eram foarte curioși, care este subiectul serii la emisiunea Kiss in the Night din această seară? După ce o să mă gândesc, o să decid și o să vă spun. Am eu o idee. Yeah. Să-i întreb pe toți ascultătorii, de fapt, pentru că toți au fost la școală, care este cea mai mică notă pe care au luat-o până acum și de ce? Pentru că vorbeam astăzi cu cineva și îmi zicea că a luat un minus la facultate. Cum, frate, să-i a luat un minus la facultate 10. Și că la două minusuri primești 4. Și am zis, păi eu liceu am luat toate notele, începând cu 1, 2, 3 și până la 10. Dar mai interesant e de ce ai luat nota aia, nu? Aia zic. Deci, vrei tu? Da, mie mi se pare interesant subiectul și s-ar putea să primești niște răspunsuri foarte haioase. Bine, deci, care e cea mai mică notă pe care ați luat-o vreodată? Și de și ce? Care a fost motivul? Asta e important. De ce ai luat? Că așa doi că n-ai învățat? Da. Am luat și eu, știi? Așa încât SMS-uri și alte nebunii în emisiunea lui Marian Boba. Kiss in the Night. Ne auzim mâine seară, o să fie joi, dacă e joi o să fie weekend la noi. Și mâine ne întâlnim cu Sonia, care vine cu o piesă nouă, Copacabana se numește piesa. O să auziți în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Mâine dimineață. Și tot mâine dimineață, dragi prieteni, în chisteria matinală. Da, chisteria, avem 5.900 de euro și un notebook Toshiba. Hai să mai vorbim un pic, dacă tot așa... Adică... Nu mai vorbim, că ne taxează Boba. O să ne spune că avem 2 minute la el în program, deci trebuie să-i dăm 200 de euro. Păi stai, că Olix nu știe că el mi-a dat subiectul pentru emisiunea din seara asta, dar nu știe că el o să facă emisiunea din seara asta. Am înțeles, credeam că tu o să-l plătești pentru că ți-a dat ideea. Nu, ai înțeles greșit. Cât e subiectul? 300 de euro, nu? Cât e subiectul? Ce, subiect la parc? Da, exact. Bine, hai, rămâneți cu Boba. Seara faină să aveți cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Put the windows down, step on the gas and let them know who got it on lock. Kiss FM.